نمون نخواه منو خاموش ای دل زده از روز و شب برفی با عاشق مستره بزن حرفی با من که شدم با سر سرا پا گوش حرفی بزن ای کوه نمون خاموش دلگیره چقدر تموم دنیا بی تو تا که نبینم روزای آفتابی تو پیشم این راسته این راست خدا تو را صدا زد خواسته هرچند که دوری از تو واسم مرگه مرگت نفسای آخر این برگه این برگ خزون زده همین پاییز این عاشق از عشق پر و لبریز اما به خدا سپردمت محبوبم تا خوب شه حالت به خدا من خوبم شب بیا سراغم تو خواب ای خواب پرید از چشای بی خواب ای خواب پرید از چشای بی خواب